Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Desta vez voltamos cunha entrevista, que xa facía bastante que non tiñamos unha, e falamos co baterista dos Nouvelle Cuisine, que nos contou das súas aventuras e desventuras a hora de sacar o seu último disco de memoria. Comezamos. Mas antes de comenzar coa entrevista, imos facer unha pequena parada en Portugal. Imos aproveitar que estes días están de celebración da Revolución dos Cravos, 35 aniversario, para aproveitando tamén que estes últimos días descubrimos, tivemos a noticia, a mala noticia de que o Neldabel Merzbau, un Neldabel que nos trouxo uns dos mellores momentos dos últimos meses, descubrindonos a xente como Be Fachada, Noiser, outros grupos, vai fechar. Tiago Sousa, o responsable do Neldabel, di que non dá feito o mantenimento do Neldabel ao mesmo tempo que traballa na súa carreira de musical. Dice que se vai centrar máis na carreira musical e vai deixar o Neldabel. Triste nova, mas con todo queremos enviar unha aperta, un abrazo e un saúdo a Tiago Sousa, e por iso imos vos deixar cun tema do seu último disco, que se chama Oval, a canción de Valley en inglés. Imos así para comenzar a modiño, entrando en materia neste 31ª emisión de Commons Baby. Thank you. Hoxe temos aquí con nós a Carlos Lenz, baterista de Nouvelle Cuisine, dicen ben? Mais ou menos. Mais ou menos. Para falar do seu último disco de memoria, que xa había tempo que andábamos detrás deste grupo para falar con eles. Por unhas cousas e por outras non acabamos de quedar, pero imos aproveitar que aquí a poucos días van tocar no Festival do Norte para falar con eles. Entón, bueno, saúdos, Carlos, Nouvelle Cuisine. Saúdos, Uxío, e toda a xente de Creative, de Commons, como é? Commons Baby, non? Commons Baby, Commons correcto. Commons Baby, do de Locomotion. Como vas sedes para cociñar as cancións? Pois temos dúas variantes, dúas receitas diferentes. Ao ser dous compositores diferentes, un deles é moi metódico, traballa el son silencio na casa, composición máis melancólico, e trae o local de ensaio todo traballado xa. De feito, ese ser vive no país de Gales, e traballamos moito por internet, e nos manda as cancións tamén, MP3, e unha vez que nos xuntamos todos, pois xa lle damos forma, vemos se funciona, se non funciona, se hai que cambiar estruturas, pero digamos que un traballo feito de antemán. Outro compositor é un auténtico desastre, e xurde na improvisación do local. Tocar, a ver, toca esto, a ver, ti como me sigues con esto, veña tal. Entón temos un traballo de local moi importante, os outros tres, basicamente, os que vivimos en Galicia, somos os que traballamos no local e aí van xurdindo cancións. De feito, últimamente atopamos un novo sistema que é o de misturar cancións. Temos cancións soltas, as que non lle acabamos de atopar un estribillo, un final ou algo así, e finalmente acabamos unindo dúas, cousa harto difícil, pero finalmente funciona. Interesante tamén, non? Cociñar así, que hai na neveira? Eso. A ver, hai un poquinho daqui, hai uns ovos, hai patacas, tortilla. Sacastes, digamos, dúas edicións do último disco de memoria, unha en camiseta e outra en disco físico. Por que estas dúas versións ou como foi un pouco a historia de sacalo? Pois ben, esta historia de sacalo disco ven xa desde, eu creo que en novembro de 2007 entramos en estudio. Sempre intentamos xa desde as maquetas anteriores e o anterior disco autodictado darlle un formato especial. Sabemos que o disco dun formato tradicional non é que non funcione, pero a xente é un pouco reacia, non, a comprar discos, sabémolo, entón hai que buscar un aliciente para o público. Cando pensamos en que formato lle podíamos dar, o formato do disco anterior autodictado fora máis historia artesanal. En estas sabíamos que tínhamos que traballar co digital, pero sin perder o punto de vista artesanal. Entón, en principio foi o pendrive. Tiñamos claro que tiñamos que darlle un novo sentido á historia digital e dixemos, vamos regalar xa todo, pero directamente todas as maquetas anteriores, primeiras versións das cancións deste disco de memoria, as letras, fotos, bueno, pensamos incluir todo. Como o pendrive en sí, un obxecto pois pequeno que se perde, que non acaba de ter, dixemos, bueno, pois xa facemos a camiseta máis o USB, todo xunto nun broche que se pode sacar e se pode, bueno, descargar, e despois faz con o pendrive o que queres. Tivo unha aceptación moi boa, en realidad sacamos 100 unidades, das que nos quedan creo que unha XL amarilla desas para dormir, pouco máis, e funcionou realmente moi ben. Despois, sin embargo, quixemos tamén sacar o disco porque a hora de poñelo en tendas ou de transportalo, pois digamos que o CD clásico tamén foi falta. Entón falamos cun diseñador amigo, con Guillermo Arias, que fai un traballo moi bo, de feito que diseño o cartel do Festival do Norte nesta edición, e fixonos un artwork moi chulo, e estamos contentos tamén co disco na edición tradicional, digamos, na edición física. Sobre a edición física, creo que comentara unha vez con Carlos de Proxecto Morente que, bueno, falando así na conversa, que é necesario para levar as radios e todo iso, porque se non lle levas así na man, como que parece que non existe. Sí, de feito hai pouco, nós tamén o pensamos desde había tempo, Óscar Quant, do grupo Ferrolano Quant, que tamén, bueno, é partidario de, non, de prácticamente regalar os discos e as maquetas que fai, falaba do tema do plástico. Nós pensábamos máis que era o tema de código de barras, pero sin embargo parece ser que o plástico funciona. Ti levas un disco a alguén e está cerrado, está precintado, e parece que lle dá relevancia, que lle dá importancia. Nós pensamos que era o de código de barras, e de feito para esta, o disco anterior non levaba código de barras, houve xente que así non lo plantexou, que porque non tiña código de barras, entón compramos un código de barras, fixemos aí a compra legal, e é certo que o plástico funciona tamén. Como vai iso do código de barras, xa por curiosidade? Pois mira, nos contoches a todo o proceso. Cando pensamos que queríamos sacar o disco en sí, dixemos, bueno, como se fai isto? Evidentemente, bueno, primeiro falamos cunha discográfica da Coruña, que nos demos conta de que lle daba exactamente igual. Quería ter un catálogo importante de grupos galegos e lle daba exactamente igual. Cando lle chegamos co disco recén saído do estudio, e non quixéramos coitar, dixeron, sí, vale, estupendo, pa diante. Entón nos sentimos un pouco molestos xa desde o principio, logo nos demos conta de que tiña moitas historias na cabeza e que non, bueno, o caso, que cando íamos firmar con eles tiñan contacto cunha fábrica, entón xa sabíamos que tiña que ser nesa fábrica o prezo que eles considerasen. Despois viña toda a historia, pois eso, do diseño, de tema de SGAE, toda a parafernalia que tiño feito de ir cunha discográfica. Claro, cando nos pusemos a darnos conta de que se tiñamos que pagar nos a edición do disco, a grabación que xa pagáramos previamente, que tiñamos que aceptar o sitio onde se tiña que ser editado físicamente, nos demos conta de que non valía a pena. Entón quitamos todo, falamos cunha fábrica en Euskadi, que digamos que temos precios máis competitivos, e cando nos plantexaron eles, bueno, como vai o tema deste desgaio, dicimos, bueno, nós non participamos desta historia, dicimos, non hai problema, temos un documento aquí, polo cal vos decides que sodes autores das cancións e nós nos libramos de pagar a SGAE, porque tamén as fábricas tiñen que pagar, sí, sí, por facer isto. O mesmo que as editoras, as discográficas, sí, comentou algo Carlos, vale, de Proxecto Morente. Entón, dixemos, bueno, copias limitadas, que non podes pasar unha cantidad de copias. Entón, dixemos que, bueno, pues falamos coa fábrica, dixemos, tranquilos, nós nos ocupamos dos aspectos legais, non vos preocupedes. Firmamos ese documento. Entón, un tema de código de barras, resulta que a discográfica nos decía que si o sacades con nós nos encargamos de xestionar un código de barras. Falamos coa fábrica e dixemos, como é o tema de código de barras? Bueno, pois tamén, se queredes que o fagamos nós, vos cobramos tanto, e non sei que. E, efectivamente, hai que moverse, falamos coa xente que xa sabía como iba, ti encargas un código de barras, pagas por el 25 €, me parece que son, e ese código de barras vai asignado ao teu disco, a tua obra, e nada máis. Entón, pois eso, queda chulo o código de barras, hai varios formatos, varios diseños, e o inclúe ese punto. E compralo, basicamente, custa uns 30 €, máis ou menos, un código de barras. Curioso. Sobre o que comentabas de falar con a discográfica, saco o disco feito e tal, hai uns días atrás saiu, ou comentaron, falouse así nos mentideros das licencias abertas e todo iso, creo que no blog de David Bravo, de bandas que teñen contratos con discográficas nas que no contrato teñen que pagarlle a discográfica un tanto por cento do recaudado dos concertos, que resulta que é máis co que gañan eles por ingresos de dereitos de autor, co cal ao final son os músicos os que acaban pagando o disco porque lle pagan eles o a discográfica en vez de eles cobrar a discográfica. Entón pasou pues, un pouco esa cuestión de antes de chegar a unha cousa como esa, facelo nos mesmos, invertimos, sacamos os aforros para gravar o disco e facemos, ¿no? Teres esa libertade despois. Sí, é que digamos que o tema discográfica a nos interesábanos basicamente por los contactos e polo management. Cando esta discográfica nos dixo que estaban moi liados, que eran só dúas persoas traballando e que o management non o podían garantizar, pero que sin embargo levaba un 20% do que nos gañásemos en cada bolo, evidentemente dixemos, mira, somos colegas, non pasa nada, vamos a seguir con nosa amistad, pero non nos vaciledes, é dicir, imposible. Entón, co tema das GAE, cando pensábamos que íamos sacar con eles, porque de feito o disco chegou a estar na fábrica e todo, cando nos dixeron que bueno, que eles como editora tiñen que estar dados de alta na SGAE, que tiñen que pagar a porcentaxe, e nos nos intentamos enterar de como iba o tema dos concertos. É dicir, os concertos a SGAE recauda de antemán. É dicir, ti chegan ali o vampiro da SGAE, sempre un concerto na Mardi Gras, na Coruña, e recaudan o tanto por cento que se levan a SGAE. Entón ti falas co vampiro e dices, mira, que eu non estou dado de alta na SGAE, eses cartos non van volver para min. E ti tes que facer un documento, solicitalo despois para que che devolvan, efectivamente si que che o devolven. Entón nos coa nosa discográfica dixemos, bueno, pues vamos a pactar unha cousa, nos aceptamos isto porque vos estades, tedes que estar dados de alta na SGAE, uh-huh. Os cartos que nos perdemos porque que vos damos a vos os 20%, vos tedes que invertir tempo en recuperar todo lo, toda a porcentaxe que os das GAE se quedan en cada bolo. Entón eles dixeron que bueno, que o bien complicado, pero que iban a estudiar con calma, pero nos dixemos, mira, que nos temos que recordarlo, pola nosa coherencia interna necesitamos que, en caso de que paguemos, é dicir, que se queden con esa porcentaxe da taquilla, que non la devolvan. Claro. Entón a única forma é, ti si queres recuperar os cartos, ou dicir, ter os cartos das GAE, tens que recuperar para nós eses cartos. Entón dixeron que o bien complicado, que claro, que non querían quedar mal con eles, que non sei que, entón evidentemente non había por onde coller a historia, que era negativa para nós en cualquier caso, vamos, non había posibilidad ninguna. Pois estou, vamos, alucinando con estas historias, ¿no? Porque normalmente a xente de AP pois non as coñece, moitas veces fala de oídas, no, es que as GAE son non sei que, pero realmente a maioría das veces fala sen coñecemento de causa ni nada. Entón pois penso que é moi interesante que fales deste tema por iso. canciones te sonaron a la vez que soy pan y saber que soy más. Ben, polo que che comentaba antes de que do feito de ter un galego emigrado no grupo, nos intentamos concentrar os concertos gordos en períodos vacacionais, non? Ele afortunadamente é profesor e ali digamos que non existe Semana Santa como a tal, sino que existen as vacacións de primavera, entón eran tres semanas. Falando coa xente de salas que queríamos sair fora de Galicia desta volta, porque na xira de inverno, na mini xira de inverno, principios de xaneiro, fomos a Euskadi, fomos a Donostia a tocar, fomos a Barcelona, estivemos en Galicia e en Vigo, e agora dixemos, bueno, pues que outras cousas, vamos ao sur, directamente, a cuna do pop. Entón empezamos a chamar primeiro a grupos cos que lles podería interesar compartir escenario. Todos nos dixeron, estades tolos, como ides vir aquí en Semana Santa, Semana Santa en Andalucía é imposible. Pero bueno, pues queremos ir igual, falamos coas salas o mesmo. Son a planta baixa de Granada, a mítica planta baja, decía que, bueno, veña, sí, podedes vir, non pasa nada, tal, bueno, ides perder moito, seguro. Entón, bueno, finalmente cerramos fechas en Albacete, Madrid e Valladolid. Foi unha mini xira de paixón. Estivo moi ben, veu moi poca xente, sempre contábamos con iso. En Madrid, noutras veces, fixemos 80, 90 personas nesta mesma sala e desta volta había 20 personas. Pero bueno, pasámoslo moi ben, a xente nos acolleu estupendamente, vendemos algúns discos, algúnas camisetas da nova tiradas que xa non teñen o USB. E ben, contentos por es que saí todo moi ben. En Albacete intentaron nos mangar o coche, o único kinky de Albacete, supoñemos, porque a xente era majísima, entón supoñemos que ia ser o único, rompeunos a ventanilla do coche. Entón, claro, ti intenta facer calquera tipo de xestión en Semana Santa ao longo da península, é imposible. Mesmo o sábado, que en teoría non era festivo, nos dixemos, bueno, pues vamos a buscar cristalerías para poñer o cristal, todo cerrado absolutamente, e foi a odisea. Logo, Madrid moi ben, Valladolid foi un concerto acústico moi pequeno, onde o pasamos teta, había 15 persoas, pero estaban entregadas, moi en silencio, a da que foi chulísimo. E onde por aí estén a picas de achegarme, pero por problemas de asenda ao final non fun. Tío, perdiches. Sei no, pero bueno, en Valladolid tamén é bastante importante a Semana Santa, o sea, non fostes a Sevilla nin polo sur, pero fostes tamén o Domingo de Resurrección, entón xa estaba a cousa un poquinho máis tranquila. Xa era o do camiño de volta, entón. De retorno, claro que sí. Bueno, agora tedes aquí a volta de nada, de 3-4 días o Festival do Norte. Bueno, que tal, que che parece o cartel? Como se leva tamén sobre a parte do festival, falar tamén da cuestión de bueno, tedes o disco físico, pero non estáis dentro das GAE, distribuídevos casi vos mesmos, aínda que tamén coa lonxa cultural, non? Pero se non hai distribución, non existes. Como levades iso? Vedes moitos problemas por ser unha banda super independente a hora de conseguir concertos ou así, ou é cuestión de moverse e simplemente xa está? Básicamente cuestión de ser moi pesados, é dicir, chorar pouco, no sentido de non queixarse, pero dar moito coñazo. De feito, o rapaz que leva a sala de Valladolid, o Café Teatro, fai moitísimos concertos, non? Con xente moi importante, dos que están sonando moito agora, e lle parecía imposible o Domingo de Resurrección, decía que non, que nin de broma. Curiosamente, o noso manager, o propio baixista do grupo, Edu, cando nos comentaba de Valladolid, dicía, joder, que non lle puiden dicir que non este rapaz, porque era majo, era simpático, veña, vai, que vamos igual, que perdamos cartos, non pasa nada. Dicía, joder, é un manager, non que vai con exixencias xa desde o principio, necesito tal caché, necesito tal aforo, necesito tal... Toallas negras e brancas. Eso. Entón, básicamente, os gañamos por pesados, por pouco exixentes... E por simpáticos. E por simpáticos, claro que sí. E por un grupo de calidad, hai que decirlo. Pero bueno, hoxe en día, con internet, a promoción funciona exactamente igual, é dicir, non vaga a pena andar imprimindo cartéis como como loco se contratar a alguén para que chos pegue. Tes que dar moito coñazo por las vías que todo mundo conoce, de Facebook, Fotolog, MySpace e todo iso, ou mesmo as microwebs de ensaio que están funcionando moi ben tamén para facer contactos. Eu creo que esa é a vía, promocionarse, darse a conocer. Eu creo que a día de hoxe o noso grupo sona non só en Galicia, sino tamén fora, e a xente sona o nome. Igual non conoces cancións, pero sabe que existe e sabe onde atoparnos, que eso é importante. A xente que de repente lle sona ou ve en prensa sabe automáticamente onde localizarnos. Ti metes en Google Novel Cuisine e xa sai. Entón, eso creo que é moi importante. Sai antes que a cociña francesa, esa? Xa o logramos, sí. Estamos... Se metes Novel Cuisine, saen antes. Nos... De feito, xa hai outros grupos que hai por aí repartidos polo mundo, que non vamos mencionar, que se chama igual, pero que... Sí, sai antes a música que a cociña, afortunadamente. Pero cociñan peor e saben peor tamén. Efectivamente. Non, hai os brasileiros que son moi bons, pero xa non tocan. Ah. Pero tamén. Bueno, pois pues falamos sí, do Festival do Norte. Pois ben, a historia do festival, nos hai moito tempo que fomos ao Festival do Norte, míticos concertos dos planetas ali con un son espantoso. Temos ido varias veces de camping a dormir ali no campo de fútbol aquel de terra e pedra moi duro. É un festival que nos gusta. Nestes últimos anos non fomos tanto, cando foron así máis popis con Facto de la Fe, dixeronos que estivo moi ben a edición do ano pasado, pese a chuvia, pero, bueno, que queríamos ir, demos o coñazo, estivemos chamando, e finalmente Toño, director do festival, chamounos, invitándonos a participar. Non falou nin de en que sitio íbamos, de principio de cartel, uh-huh. Non, primeiro día, segundo día. Finalmente vamos o primeiro día, o día 1 de maio, o día do traballo. A la hora del té. A la hora del té, ás 5:30 da tarde, tocaremos uns 30 minutos no escenario, creo que Caixa Nova Ensaio, é o pequeno, non? Sí. Con o primeiro día tocamos con Manos de Topo e con Rasen Red. Eu poñería ao revés, eu empezaría por Rasen Red, que é máis tranquiliño, logo Manos de Topo, que son máis animados, e iría con nós, que xa estamos guitarreiros absolutos. Nos prepara un repertorio moi cañero para este festival, que igual non disfruta ninguén, porque sendo as 5:30 igual prefiren algo máis tranqui, pero bueno. E no que respecta ao resto do cartel, creo que foi un pouco estaño. A caída de Los Planetas, creo que teñen moito tirón, que ian a chegar moita xente, o feito de non estar, creo que lles corta un poquinho a historia. Entón, as fichaxes que fixeron de grupos de fora, digamos, eu creo que Germán Dunn, o último disco que sacou, creo que non, a xente está un pouco descontenta con él. É unha posta en escena de o tipiño, el solo aí coa guitarra prácticamente. Creo que se poñe unha hora, digamos, pues, despois dun concerto así, o que sei, de Vetusta Morla ou algo así, creo que pode haber moitos saltos. Creo que non está moi repartido, feito de concertos moi animados con moita xente, con outros máis tranquis, pero bueno, nós estamos encantados de ir. Sabemos que vai tamén Nois Project o segundo día, que é un grupo que está facendo rollos moi chulos ahora, traballando con electrónica e guitarras moi guai. Creo que son, bueno, daí de Valga, creo que son, non? Por aí. Entón, nada, de todas formas temos a sensación de que, digamos, que hai unha cuota a cubrir, non? Se os dous grupos galegos van no escenario Caixa Nova Ensaio a primeira hora da tarde, danos a sensación de que hai alguén vai aproveitar para traer outros grupos grazas ao, creemos, digamos, o subsidio da cota galaica. Pero bueno, non nos importa, nos vamos encantados a tocar ali, seguro que sae todo estupendo e temos ganas de falar con grupos aí no backstage. De feito, fastídanos que só nos deixen estar no backstage o primeiro día. O segundo día, digamos, que dixeron que hai demasiados grupos e que pode haber roubos por aí. Supoño que non quererán que deamos moito coñazo a xente con... Llévate mi disco. Pero bueno, ten unha pinta bárbara, verdad, o festival este ano moi variado. Grupos moi diferentes, grupos descoñecidos, grupos, digamos, estatais ben recoñecidos e outros que teñen unha aposta moi, moi chula. Xa que comentas o de ensaio, dis que está funcionando para ter contactos e iso. Comenta un pouco sobre o tema tamén. Sí, cando empezou a iniciativa este dos locais de ensaio máis a web que os apoia, evidentemente na Coruña non hai ningún local que estea adscrito á rede de locais de ensaio, pero bueno, creemos que é unha iniciativa que foi moi chula en diferentes sitios. Falarnos, bueno, o centro de Vigo, o sitio que crearon en Vigo está chulísimo para grabación e todo, está moi ben. E logo cando falaron de facer o MySpace a galega, digamos, crearon esas microwebs nas que nos puxemos o día moi rápido, no sentido de poñer cancións ali a escoitar, e mesmo enlaces para baixar o rider, para baixar as nosas condicións técnicas e máis historias. Entón, bueno, creemos que funciona moi ben. Nos, digamos que hai grupos que simplemente a crearon, nin puxeron fotos, nin puxeron canción, nin puxeron biografía, nin puxeron nada. Creo que é unha páxina que se ve moi ben, que é moi limpa, que se ve moi clara, e creo que tanto para programadores, como para público, como para bandas, para poñerse en contacto, quero dicir, por exemplo, agora sei como son o Noise Project, que vamos tocar con eles, sei que poderíamos pactar algún bolo xuntos, porque digamos que temos unha posta en escena similar. Sin embargo, sabemos, podemos descartar rapidamente outros grupos que igual que teñen unha proposta diferente, para que non poderíamos compartir nin público nin escenario. Pero, bueno, o día que puxemos aquí o rollo aí no Instituto Rosalía de Castro en Santiago, con todos os grupos, creo que foi positivo. Nos, de feito, conseguimos un bolo de ensaio vai de camiño, no que vai ser o día 14 de xuño na Coruña. En principio, se non se cancela, tocaremos con Escándal e con algún outro grupo coruñés máis. Bueno, ábreche portas, e está moi chulo, creo que é unha iniciativa ben chula, que non sabemos se continuará ou non, pero que, bueno, de momento está aí. A ver, que tal resulta. O sea, parece que é un bo punto de encontro, inda que o mellor moitas bandas non lle sacan todo o proveito que poderían da web en sí, quer dicir, dos locais de ensaio, pois os que teñen un... pero tú supoño que sí. Sí, estes discos que están aquí físicos, sí, son para facer un sorteo ou algo? Sí, por suposto, nos estaríamos encantados de que a xente participase, simplemente con dicir o que sei, o nome dunha canción, o nome de algún dos membros, ou se lle gusta algo que demostre que vamos, que coñecen a proposta, claro, que ten interés, eu creo que pode levar un par de disquiños sin problema ningún. Vale, pois entón queda aberto un novo concurso, a ver se participa máis xente, porque participan moi poucos, pero bueno, pa dous haberá. Tamén podía ser para que non haxa sorteo ni nada, os primeiros que manden, que o leven e fora. Vale. Bueno, gracias por este obsequio. xa sabedes, se queredes o último disco de Nouvelle Cuisine de memoria, sede rápidos enviando un correo a itioscopia@gmail.com co título dunhas cancións do último disco, ou se estivestes nalgún concerto, pois comentar algo do grupo, algo que se vexa que sodes verdadeiros fans de Nouvelle Cuisine. Marchamos, deixo vos agora neste programa un pouco máis extenso do normal debido á entrevista cunha banda que foi motivo do concurso anterior de Cable Rebel, que hai uns días descubrimos que sacaron un disco baixo outro nome chamado Slope, The Years of William Prine, que é un disco que gravaron en 24 horas pechados nun cuarto, e que sacaron cousas tan interesantes como este Catholic Guilt, a culpa católica. Camons, bye bye. Ego 99.